أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دیدن تشجیع ذکر کئی بادری ور کئی پا جہاد باندے او یو ادب و قانون بل ذکر کئی. ابو سفیان دو احد پا رز باندے کلچے واپس کی دو کے انو دغا وقت کی یو چغو والا نبی علیہ السلام تا چی یا محمدو موعد ما بیننا و بینک موسم البدر صغرا زما استا پا مینس کے وعده ده بدر صغرا القابل انشيته مخي قال لگتا هو بي مخي قال لبا بیا جن کو نبی علیہ السلام ته بالکل ٹھیک ده ذالک بیننا و بینک ان شاء الله تعالی دا زمون استامینس گلوچ کله چې کال تیر شو کال پس ابو سفیان د مکینه روته قریش و سرو 2000 کسان 500 سسونو و سرا تر دې چې مجنه مقام متوي د مر زهران علاقه کې تغی او طرف کې ال ترور سیدو نو الله داغه پړ کې رو ابو اچو نو ير ان زم جنگلا واپس کوما خو نعیم ابن مسعود ولیدو نو ابو سفیان هغه ته وی په ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی و د جنگ مخه ک الله چې دغه شان دیوا یو ځکی ګو جنگ وکاو خو ما ته دا خبره سرګند شو چې نه وزما خو زه دا بد کړم چې نبی له سلام روزي او زنه مو د میدان ته نو دا غی جرأت بس یې واشي خدوه خلاف ورزی د وادي غیم بد غنل غوريخه مشرک دي لیکن خلاف ورزی بوشي د وادي د دیو جنا کوم دینی ته ویلار شاغته وي او غته صحابو ته باندې روب واچو چې ډیر لوی ټولګې دي و سره وګرستاسو داغه طاقت نشته او زه ما او ته چې کله راشي کنه نو لس او خان بز تعالی درکوم او پلان کله ما ورکړی داغه به واخلي اغه مدینه تراغه چراغه نزه پزه منافقان هم ملګریو پټ پټ د کافرو اغي سره غنګوسی یو بل سره تر دې چې دا خبره پروپاګاندا کړه چې ګور ډېر لوی کافر راوتی دی میدان ته مسلمانانو باندې رو بچو مسلمانان چې ته یریدل اغي مون حضور نبی له صلوات و سلام و سره تر دې چې میدان ته لاړ کافر هنو راغلی کړه الله غی له بره ورکو ال ته چې کلا اغي وکتل چې میدان خوشې د کافر نشته اغي سره چې کوم سامانونو تجارت وګزانله چې واپس راتله فېدې هم کړې پر مالیم خرڅ کو بازار کې دا غړزان سر نور مال له واغستو تجارت هغه حلاله پیشه ده او حلاله ګټه ده چې په صحیح طریقې کې دروغ پکې نه کنه دا د انبیا او د صحابه عمل له خدایي طریقه وا الذين هغه کسان استجابوا لله والرسول چې قبول والے کړې ده خبرې د الله او د پیغمبر چې یو ته اوځي جهاد ردی وتل استجابوا دعاء الرسول صلی الله علیه وسلم بالخروج الى القتال مذری وغیرہ من بعد ما اصابهم القرح رستو د دینا چې رسیدلې دي د زخمونه ولی احد کې چې کم کسان زخمیان شیو نو ظاهر ده چې دا غي زخمونه په کیسه کسان لاو چې دا زخم لا موجود او پر اوس کنه زخم هم لا په بدن او د توري د چاړې د نيزي دا خنجر او دې غاړه د ملګری په کې شهیدان شیو کنه نا ذکر کوي فست دینه چې غیته زخمونه رسیدلی خو بیا هم د الله او د الله د رسول خبره منل او میدان تر وتل نو للذین احسنوا منهم د پار داغه کسانو چې خیسته عمل کړی دی چې دا صحابه دي منهم دا نه چې بازر دینا ټول دي من کې قانون بیانی دی مانه صحابه ټول داسې دي چې نیک عمل کړی دی او دام کې دي چې اشاره شي منافقانو ته ځکه هغه هم ځان ایمان والا سره شماره کنه مسجد نبوي کې به نبی علیہ السلام پسې موږ نه کو نبی امین ته به ایزی کا للذین د پاره د هغه کسانو احسنو منهم چې خیسته عمل کړی د دین اوس معنا تبعیزی وکا دواړه معنی صحیح دي لومبه معنا به تر دا چې بیانی کې ادا للذین د هغه مخ کې الذین نه بدل کلام کې او اتقوا او ځان بچ کړی د مخالفت د الله او د رسول نه نو دی دا پارس دی اجر و نازویم بدل دا لویا لویا بدل اللہ وی دیل ورکوم اوز دا سورا لویا دا شی اللہ و تا لویا ہوئی کنا نو بیا زمان ستا گمان کیا غنر دی جغب سورا لویا والی دا غی اللذین دا حق کسان دی دا صحابا قال لهم الناسو چوویل دیتا جاسوس دا مشرکانو دا ناس نمراتو بے جاسوس ان الناس قد جمعو لکم چی یقیناً مشرکان رایو زیشوی دیو راج مشوی دی استاسو دا جگر دا پارا او دیر سامانون دیو سر دا جنگ و جموع دیو سر فاهم جموع والات الحرب یرا پیوا چوائے نفخ شوهم یرا دیو گئے اگر جاسوس راگے و مدینہ منورا کے پراپیگنڈا شورو کڑا اوی مشرکان را جمع شوی دی ډیره وسلی و سره دی او ځان ته وساته ګوره میدان ته مزه نه فزاد هم ایمان دا غی ایمان دی خبرې نور سی واکو اغي رستو شوی نه دی په مشکلو حالاتو کې اغي ایمان نور الله سی واکو مضبوطه او زاد هم ایمان دا صحابو خصوصی صفت ته او دوزل الناس ذکر کو دلم بی ناس نه مراد جاسوس ته او دیم ناس نه مراد مشرکین دی او دا قانونوم دی توضیح کشتا یا نور کتابونو د اصولو کې چې معرفه کلم عاد شي معرفان او ثاني غیر داول نه عيني داول لیکن دې مقام کې وګورم نکرا معرفه ما عاد شي د معرفه او ثاني غیر داول نه اچاوي چې نه دا یو عيني ولي چې معرفه ما عاد شي معرفه وې دلته معرفه ما عاد شي د معرفه او د ناس نه مراد جاسوس دي او د ناس نه مراد مشرکین دي دواړه جدا جدا دي مخکې ما تاسو ته ویلو چې لفظ د ناس قران کریم کې 241 ځله راغلي 241 ځله او بعضی اهل لغت بیا وی ناس دا د نوس نه دی نوس وی په عربی کې حرکت تا یا ماخوذ دی د نسیان نه نسیان وی ییر تا او په انسانو ییر راځي ها اول الناس یا د انس نه دی او انس وی الفت او محبت تا خو ناس جمع نه دا ګوري دا اسم جمع وی یو جمع دا یو اسم جمع دا جمع دی ته وی چې داغه واحد او مفردی او چې کله داغه مفرد داغه د جنس نه نی کنه ناغه د بیا اسم جمع وی لکه لفظ د قوم شو راحت شو ناس شو دې ته اسم جمع وی دا جمع نه دا جمع او اسم جمع کې دا فرق دی چې جمع واحد وی او د اسم جمع واحد نه او معنی د جمع ښه نو ناس جمع دا خړومبي کې خاص ناس مراد دی چې هغه جاسوس دی ذکر اوس دی دې ته شدت شیطان ویل دي انما ذالکم شیطانو دته شیطان ویل دي اوس دا شیطان دی جاسوس دی ګل ان الناس قد جمعوا لكم یقینا مشرکان رايو دې شو ویری تاسو د پارا تاسو د مقابله د پارا فخشوم نو یریګه دې نو صحابو سره چلو کو فزادهم ایمانا نو زیاتی کو دی خبری ایمان داوی داوی ایمان روز تر روز زیاتی دو مضبوطی دو په لحاظ د کیف سره او قالوا او وی ویل حسبنا الله ونعم الوکیل کافی دی مونږ لره الله بهتر کارساز دی حسبنا الله معنی سه اعتمدنا علی الله مونږ په الله اعتماد کړی دی انعم الوکیل معنی سه وکلنا امورنا الی الله مونږ خپل کارونه الله ته سپارلی دي دا بهترین کلمه واخه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تو ابراهیم علیہ السلام چې اور ته وشته کړه ناغه دا کلمه ویلی و حسبی الله و نعم الوکیل او دا کلمه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او دا ملګروم ویلی و چې حسبنا الله و نعم الوکیل او دا بهترین کلمه را دا کلمه دا چې د یره په حال کې د استراب او د پریشانه په حال کې او په دې شرط چې اوسړی مسلمان دی د منافق نه دی فاسق فاجر نه دی او هغه دا کلمه وی چې حسبنا الله و نعم الوکیل د لړ بالله مضبوطی دا به مضبوطی دا به پروانی کار قسم حالات مخه ته راځي کنه ځکه دا د صحابه جمله دا او دا توحید جملی دی اصل کې حسبنا الله لا علی کافی دی بس او نعم الوکیل معنا خپل کارونه ټول هغه ته ماس پاره دی ما وکیل هغه دی اجر چا وکیل الله ای نه لاغه څه کمی و نعم الوکیل به تر کار ساز دی نو فانقلبوا بنعمت من الله نو واپس شو دا صحابه په نعمت دا الله د طرف نه نعمت او فضل او فضل دا لم يمسسهم سو په داسې حال کې چې نو رسېدلی دي تا هېڅ تکلیف هېڅ تکلیف ورته ونه رسېد خو په اسانه لاړو جنګ منګ ومونه شو ولې مشرکان خو نه وو راغلي میدان ته او هغوی خپل تجارتونه هلته وکړو سامان خپل خرڅ کړه بازار کې او دا غاړې نور ځان سره راواغستو ځکه الله جل شانه لم يمسسهم سو او دا حال دی اصل کې د فاعل نه مخکې ان قلبو د فاعل نه پداسې حال کې چې نو رسیدلې دي ته هیڅ تکلیف واتبعوا رضوان الله تابع شو د رضا د الله دا ایمان دی چې خپل رضا به د الله رضا ته پرېږي او کته وای چې نو خپل خوخه چلو د الله او د الله د رسول رضا نه چلو نو تا کې د ایمان ولا صفت نشته ستا به یو څه خوخه چې ما داسې وکړي خو دې خو به د الله خبره راشي او د الله د رسول پر راشي نو تبه خپل خوخه هغه ته پرېږي او دا هغه رضا به تابع کېږي د الله د رضا دار صحابو صفت ته وتبعوا رضوان الله تابع شو رضا د الله او دا صفت که مسلمان کې الله پیدا کو نو دی به هر مقام کې کامیابی شي دا افسوس مقام دا دی چې مسلمان د الله د رضا نه تابع دی خپل رضا غواړي مال دولت غواړي خپل فیدې غواړي کار کار کوي نو لومبه دې ته نظر چې دې کې مسته پیدا اینو او یو خيار هغه دې انجام ته ګوري نو انجام ته خو نه قتل کنه انجام فاصل کې انجام د آخرت ته دا واقعي خبره ده او صحیح خبره ده چې انجام ته وګوره خو د دنیا انجام ته وګوره د آخرت انجام ته وګوره چې الله په مال په دې عمل باندې څه بدلی راکړي دا ښه عمل دی او بد عمل دی نو بیا د الله د رضا تابع شه نو بیا به چېرته دانه وایي چې دې کې څه پیدا ده زمونږ نن دا یو لوی مسله ده چې که یو تن ته دا وایي د خیر څه کار دی او هغه وکړه هو یاره څه پیدا ده په کې زما وایي د آخرت پیدا جوړ نه مني مسلمان نه ستا به ټول کارونه د دنیا د قیدې دپارې او د دې خېټې نه به ټول عمر ګیر چاپېره ګرځي او ستا د یو زناور مثال یو دی بلکې ستا نه هغه ښه دی میخې غوا او بیزې سره هېڅ تکلیف نشته خوري سکي ډکېږي تشیږي نه پسې څه تکلیف شته نه څه نه څه ژوند دغه هم تېرې ژوند هم تېرې بیا خو ته هغه یو شیژو که نه او که ته په یو میاشت کې تا کوم خوراک کړي خدای شته که د میخې عمر خوراک ته وکړي چې هغه په یو ورځ کې سوره کوي او که ته وایي چې نه بار ته تلل او دا ډېر لوی مقصد دی نو په په یو میاشت کې چې ستا هغه ټول بار را ټول کړو د هغې د یو ورځې سوټو سره برابر نه شي تا خو ته دل الله نه پیدا کړی ته خو پیدا کړی یو څیز لوې یو مقصد لوې دا خو ضرورت و ضرورتونه تر څه حده پورې حل که نه لکه څنګه چې د صحابو طریقه وه چې هغې ضرورت تر څه حده پورې کړی دی وګوره تجارت یې کړی دی که نه قرآن کریم وایي چې تجارت یې وکړو نو الله والا فضل ورکړو ګوره هغې ته فضل ووایه تجارت کې چې کومه حلاله ګټه ده دا فضل دی او پاګه حلاله ګټه باندې تا کوم کور جوړ کړو دا غیره پاس وړي که حاضر من فضل ربي خو چې رشوتونه او بړي پردې حقوال د خویندو حقونه او درونو حقونه دې راګیر کړی دي د مسلمان حق دیواله دی او بیا لګې د نورو بچی دي خوار کړی دي خپل بچی دي مالدار کړی دي رشوت خور څه کوي د بل بچی خواري کنه خپل بچی مالداري دارنګه د نورو د بچو د خلونو دي نوړی غستې ده او خپل بچو له راولې او دا غیره پاس بیا وړي که حاضر من فضل ربي دا وینه دي فضل خدای کړی چې هغه حلاله ګټي الله جل شانو اذا خلق تابع ود الله در رضا و تبه رضوان الله اغید دنیا گټیو پیدا تن قتل دا اخرت گټیو پیدا ته قتل دي او الله ذو فضل عظیم او الله خوند فضل لوی دے الله لوی فضل والے دنیا کې هم داغي ډېر وسعت الله پیدا کړ ډېر فراخ جون بیغم جون چوتو ښا بیغم جون دی ته وی چې تر یو سون وړې واخلی یو سون وړې او تا سره دې پخکړې سالن هم نه چې نن ورته په کور کې یو وخت کې څلور شپږ بغېږي هغه هم نه وچه ډوډۍ ده خو هغه تا وخوړه یو څو ګوټو اوبه دي ورپسې اوس کلې خو صحت دې ښه دی عافیت الله درکړی دی بس دا لوی نعمت دی په دنیا کې تندرستي او بدن برابرېدل چې مرضونه نه وي دا لوی نعمت دی د الله له طرف نه او بل دا چې وسره وسره د الله په دین باندې کلکېدل دا فضل دی د الله ځکه وي والله ذو فضل عظیم نو الله ورسره د دنیا او د آخرت دواړو لحاظ سره د فضل معامله وکړه که نه لوی فضل یې ورکړه انما ذلکم الشیطان یقینا دغه جاسوس یخوف اولیاءه یره اچوي په خپلو ملګرو منافقانو تاسو باندې را نشي ګورې هسې نه چې د کافرو جاسوس را شي او هغه د کافرانو صفتونه ذکر کوي چې جی داسې جازونه دي وسره او داسې دوره دوره وسلې دي وسره او دور دور د غری وسره دا دی وسره او دا چې ملک دا سه نظام دی دا چې تابانه روبه چي وي دا هغه ملګری دی خوف اولیاء او دا په منافق باندې ير اچول شي په مسلمان دا غي ير سال سر نه تا شیطان دې بچا تر وي جاسوس ته کنه تاسو ته مخکې ما ویلو چې شیطان ټکي قران کریم کې اتا تیا غل راغله 88 غل او بیا شیطان یا د شتن نه دی شتن ویل ریوالی دا شیطان ته شیطان ویل وی د الف نون په کې مزیدت دا یہ علی پکې سی وای دی دا شین توی نوم چې دی شیطان دا اصل ماده ده نو معنی بعد لریواله او شیطان ته شیطان ولي وی شدید البعد عن مواضع الخير نظم الدرر کې علامه بقاعی وی چې ډیر لری دی زینو د خیر نه کنه دا د خیر د زین لری دی نزدیک او د شیطان وی یا د شاپ نه د شاپ او شاد معنا سو شاد معنا لمبا شو غوسه شو او د الف نون بګی مزیدتین دی بیا امام راغب مفردات کې وی شاد د بطل په معنا راځي او کلو متمرد من جنسن او انسن او حیوانن هر سرکشا انسان دے کا پیرے دے او کبل حیوان دے اگے تے شیطان وی لکھیگی تے دیو جنہ حدیث کی اوخ تے شیطان وی لکھی چہ دو خانو پزے کہ تاسو مزم کہ ول شیطان کہ اللہ تبارک و تعالی کڑی مخلب در روانہ کڑی کر ناگے تے شیطان وی لکھی لگا سمجھے کہ حدیث کی دے منگا کانو تے فاسقان وی لکھی ان الفواسق تظرم النار حدیث کی راوی جڑے شفیق لو دکیگے نہ دا خپل بادیاں او داس جن مڑکے ولی شیطانان ما فاسقان دا منګکان منګکان کله کله ولګی نغراخ چرایخ نو قرب دی ور وای په هغه زمانه کې هډی وی اوس جدا جدید دور دی کنه په بار صورت باز کسان ویرا دا سنت دی چې تبا د غمړکه ودا سنت په دې معنا سره دی چې کله تا دیو بل کله دا یاد لاټین بل کله دی نو دا سنت طریقه چې غمړ کزه که ته بو دی او اسنا چې منګک چې تراغلی او دا غینه غا باتیر اخکلی او ټول کور ورغستی ولټکړی دی لا او باقی دار چې دې زمانہ کې چې کوم سي زوره دي نه ظاهر چې منګک به سره څه کولې نو دا مطلب دا غي نه نو بیا هم خبره ده افضل ده ځکه ډاکټرانو اوس هم وی ټول دا سي چې کوم خوب چې ته په تیار کې او کې نو ستا دماغ او ته پاغي کې ډیره فائدہ ده سکون ډیر حاصلېږي په رڼا کې چې کوم خوب وشي ناګې سره دماغ نه دمکېږي اچھا کله په تیار کې وشي نو دماغ او سره وی ډیر دمکې نه په ځان لا فائدہ ده خو دا مطلب نه لګنه چې د سنت خلاف کار او کچھ کله باتی بل کړه دا دی خوب کوي کنه خو بار صورت شیطان ما تاسو ته ویلو د دې مصداقات قران کریم کې شپږ راغلي دي ابلیس هغه ته شیطان ویلي د ټول شیطانانو مشر بابا شه دی کنه سوره بقره کې تاسو ته تیر شوی دي فاضل اللهم الشیطان وانا شیطان غد ویلي دي شیطان شیطان انسی او جنی دواړو ته وي د انسانو نه کده پیریانو نه دي دواړو ته لکه تاسو ته بقره کې تیر شوی دی وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان ناغه پیریان پکې مو انسانانو کې شیطانان شته چېغه د شر کار کوي کنه یا لا تتبعوا خطوات الشیطان مخ کې تاسو ته تیر شوی بقره کې دارنګ شری جن ته مو پیریتا چې هغه په انسانانو کې نه نوزي او هغه تاسو تکلیف ور کوي لکه تاسو ته بقره کې تیر شوی ولذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطه الشیطان من المس شیطان هغه ته ویلو نو کله مارانو ته ویری دي مارانو ته مار مار ته شیطان وی عربه کې سوره صافات کې براشي چې جهنم کې کومونه الله را ټکول د زقوم نو طلعها کانه رؤوس الشیاطین دا غي سانګ دا سې دي غونچه کونه ته وای د شیطان سرونه دي مار مار چې کله چې جو کې دا ډېر بد حالي کنه نو د پشان دي دا مار پشان چجی کړی دی غي او پینزم جاسوس ته ویل کده مقام کې شیطان څه ته وای جاسوس ته مشفقم ناکار مولات ویلو او غتا اوس تیر شو و اذا خلو الى شياطينهم هل تمام معنا کړي و تاسو ته کله چې دا منافقان لار شي خپل مولان الله دا معنا عام علما او کړي ابن کثیر ذکر کړي دا تفسیر کبیر کې امام رازی ذکر کړي دا علامه علوسی تفسیر روح المانی کې ذکر کړي دا هم دغه آیات دلان دی بیا وګوره د سوره بقره نزل تر شیطان نو راځي جاسوس دا شیطان یقینا دغه شیطان دا نعیم یا ابو سفیان یخوف اولیاءه یرا چوی پخپل ملګرو منافقانو یو معنا او دیمه معنا دا ده چې دا یخوفو د پاره د اولیاءه فاعل نه دی بلکې اولیاءه منصوب بنزل خافض دی او مفعول نه دی او د دې لپاره مفعول په کلام کې حذف دی اولیاءه د لومبی صورت کې چې کومه معنا وکړه نو یخوفو کې ضمیر دی راجع دی شیطان ته ولا فاعل دی اولیاءه مفعول دی او معنی هم دغه چې ما څنګه وکړه چې یرا اچي په خپل ملګرو اچھا کله دا سی وې چې دا یخوفو د قبلی د حذف لسال نه دی معنا د یخوفو د لپاره مفعول په کلام کې حذف دی او دا اولیاءه دلته من حذف دی د باب الحذف ولسال نه وي نو دا داسې شو یخوفکم من اولیائه دیر مفسرین دا معنا هم کړی دا یخوفکم من اولیاء معنا به دی یقینا دغه شیطان دغه جاسوس یخوف اولیاءه یرا شی پتاسو د خپل دوستانو نه تاسو د خپل دوستانو نه یری د شیطان چې کوم دوستان دی کافر اوس وګوره معنا لګه بدل شو کنه نو فلا تخافون تاسو یره مکه ویل دي مشرکانو کافرونه وخافونی زمانه یریږي ولی ان کنتم مؤمنین معنا از کنتم مؤمنین ان په معنا د از دی ادا د مخکې لپاره تعلیل دی وجه ده ځکه چې تاسو ایمان والا تاسو خو ایمان والا ایمان والا د چانه یریږي اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي سره د تخویف اخروی نه کافر وتا چې ولا یحزنک الذین غم زده دي نه کی غم کې دیوانه چې تعالی هغه کسان یصارعون فی الکفر چې زغلی په کارونو د کفر کې اسی نه چې د اخلاق د کفر کار ته منډي وي په کفر مهم دي او ستدې د وجه نه ستاسو په باندې غم راشي نو الله جل شانو خفن شي ګوره ښا لا یحزنک غم زده دي نه کی تعالی غم جن دي نه کی تعالی خفه دي نه کی تعالی الذین هغه کسان یصارعون فی الکفر چې زغلی په کارونو د کفر کې ولي انهم لن يضر الله شيئا يقينا دي چری zarar نشي ور کولی الله تا zarar دا موای چې کنه دا الله دین ته بس نقصان ورسي یا دا الله ته بس نقصان لن يضر الله شيئا يريد الله غاري الله الله يجعل لهم حظا في الاخره چون ګرځي د دې د پاره صبره په اخرت کې الله دا غاري چې په اخرت کې لري صبره نه د دې وجه دنیا کې سمال دولت تکي پیسې به ورکړي هنور اخرت کې حدیث نشته اولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دی لوی نو استخفیف او خروی ذکر کوي منافق ته چې ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا هغه کسان چې دی خوخړه د کفر په ایمان باندې کفر خوخړه د ایمان پرې ته دي اشتروا په معنا د استحبوا یا اغست دې کفر په ایمان د ایمان نه پیسې جوړې کړې دي د کفر نه مبیا جوړه کړې ده ځکه به پاسمانو داخلي وي کنه قانون له باب د بویو هکې دی اغست دې کفر په ایمان ایمان ور کړل کفر اغست دې اور دې تشریح مخکې ما تاسو ته کړو چې دې سره ایمان وو راو کنه دې په خله دانه چې امن نه منافق دې کنه دا ظاهري ایمان خو کنه او یا مراد د ایمان نه فطري ایمان دې او یا اشترا په معنا د استحباب لومبه معنا دی خوخکړه د کفر په ایمان باندې نه یضر الله شیئا چرې با zarar ور نکړې شي الله ته zarar ولهم عذاب الیم دی د پار عذاب به دردناک دردناک عذاب دی قران مخکې د پاروي عذاب عظیم ولې هغه کافر دی نو عظیم هغه ته مخکې ماته او ستویلو په قره کې ابتدا کې تشویق یې رشي وا چې دی په هر طرف نه راګیری هر جانب نه بیراګری عذاب دی عدل ته علیم علیم دردناک ته درد پستر ګنه ښکاری کنه دا منافق کفرم دنیا کې نه ښکاری دا لکه پټو نو ځکه دا قانون دی جزا من جنس العملی نو دلهم عذاب دا څو ورکی شي دی بخوګیږي تړدیږي با ظاهر کې به پتن لګی لو عذاب ولې دردناک عذاب دی دا ولا يحسبن الذين يو اشكال او یو شوبې جواب دی او اکثر دا سي شوبراشي ذهن تا باز یاغه چې د قران او سنت نه لری دی دا الله د دین نه لری دی نو کله کله دا شوبه پاغه ډیره حاوی کیږي چې هغه هر دا څو وجره چې د کافرو سره مال او دولت او پیسې او ټکی نفری دا ډیره ده د دنیا سامانونه او سره ډیر دي ته تیر دا پته لګی چې دی په حق باندې دي دا وګوره دا خلاصې وسلې دي وسره دا سره چې ماشين دی وسره دا سره چې تنظیمات دي وسره الله جل شانو دا غي جواب کوي چې دا ګومان مکوا چې دا مونږ دی له څور کړی دنیا کې مال دولت پیسې ټکي جیدادونه نور سيزونه نو دا غنې دې لپاره غوړه دي نه نه دا خو دې د لپاره مونږ دی له زیاتو الله وي چې دې ګناه کې خو خو پشي دا ارخاد ارخاد ته ویخه دې ته ارخاوي الله په واګه سستی کړی دي چې پرې دې سکی او اخر کې چې راګیر کی کنه نو بیا څنګه جګړې ښا چې فرعون څومره لوی کافر دی چې د اولوهیت او د خدایت دعوی کوي او موسی عليه السلام داغه مقابله کوي عام مسلمان نه دی پیغمبر دی دا الله او جلیل القدر پیغمبر دی چې دا سه کتاب ته نازل شوی دی چې بعضو علما او لیکلو چې په زرګونو انبیا الله په یو کتاب را لیکلی په تورات باندې دا سه کتاب موسی علی السلام دراغ او سره دا غینه سلویخ کال الله فرعون ته کتلی سوره سلویخ کال نو بل ته بم ډیر وګوري ښه وګوري ورته ډیر وخت وګوري او اخر کې چې راګیر کې کنه به نومو نشان هم نه دنیا کې جابر جابر حکمرانان او بادشاهان او د کافر لوی سرمایدار لولو خلق تر شوی دی چې غي وي دا 1 میلیون ډالر مین دی دا پلان کې دی دا ډینګې دی دا دنیا کې اول نن دا غي نوم نشته دا ډوکو پته نه لګي ښا ځکه وی ولا یحسبن الذين كفروا او ګمان دی نه کوي هغه کسان چې کفر کړی دی انما نملی لهم چې یقینا مهلت ورکول زما دیلا خیر لانفسهم غره دی د دې لپاره دا دی نه وي دې اصل کې د دې سوال جواب مې چې دا سو اجر چې دا کافر دور او کفر کوي او الله ولا عذاب نور کوي دا غي جواب کوي چې ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دینه کوي هغه کسان چې کافر دي انما نملي لهم یقینا مهلت ورکول زموږ دی لا خير لانفسهم غره دي د دې لپاره دا ولې ما معنا مصدر یو ګران نملي یو کما مصدر دي نو دا ورستو نملي په تاویل د مصدر سره ورګرځاو نو معنا چې ان املا انا لهم خير لانفسهم معنا بدایخه چې زه دې لکه مهلت ورکوما دنیا کې مې دی باندې واګه سستی کړی دي او دې ډیر عمر د کفر په حال کې تیرینو ګنه دا د دې لپاره غره ده انما نملي لهم يقينا مهلت ورکو مونږ دي ته ليستادو اسما عاقبت دا چې سواشي په ګنا کې ویلام سلام دا عاقبت وي او دا داسي چې قران کریم کې سورې قلم کې الله فرمایل زرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله وي ما پرې دا غکستا چې څوک زما د دین تکذیب کوي خامخا په دمه د مېرانی سم په داسې طریقه چې دینه پوي سنستدرجهم هم دې ته استدراج وي هم د پښان دې نور زینو کې الله فرمایل چې والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اعراب کې براشي سلورتیا کې هم دارنګي الله جل شانو نور زینو کې فرمایلی لکه سوره مومنون 55 کې وی آیا حسبونا انما نمدهم به من مال وبنین نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون آیا دی ګمان کوي چې یقینا هغه چې موږ زیاتې کوو دی له مال او د زامنو نه نه دا دی لا دنیا کې د نیکو بدلی ورکو نه نه خو دی پوئیږي نه بل لا يشعرون نو سوره توبه 55 کې وی ولا توجب کا موالهم اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون تعجب کی دونو غرضی تعالی مالون ردی اولاد ددی الله غواړي چې دنیا کې دیل د دې د وجه عذاب ورکی یعنی دا افسوس مقام دانه چې اوسړي سلويخ کال لګي 50 کال لګي مال لا جمع کوي دولت را جمع کوي پټي جیداد جوړي او په هر طریقه چې وي خدای وي چې مال ډیر شي او چې څنګه هغه ډیر شي نو بیا خپل کې سانې ویلې یو بس لاړ شي کنه بیا او ته بټ بټ ګوري غته پاتې کی بل چا ته پاتې شي لاله لاړ شي دا قران کریم ان مانو لیلهم لیزاد اسم او چې سورې مال ډیریږي الا ماشاء الله نو دومره دا کفر سی واقعي لیزاد اسم عاقبت دا چې زیاتې شي دی په ګناه کې ولهم عذاب مهین او دې د پارا عذاب دې سپکونکې او ذلیلونکې دغه نه دا پته ولګی دا دا کوم حال الله دلته ذکر کوي دا کافر ذکر کوي مسلمان کې دا صفت نشي کېدی مسلمان چین مسلمان کې دا صفت نشي کېدی چې هغه په مال داسې مین دی چې دا الله دین دی نه بالکل فاتر او پروا نه ساتي نه بس مسلمانی کدی وای چې نه صرف په خوله باندې بزوایم چې مسلمانې ما انور په ټول عقیده زما د کفري عمل به زما د کفري رسم او رواج به زما د کفري نو دا ډیره ګرانه ده بیا دا خو مطلب دا دی چې الله ټګي دی الله سره ټګي ټوري کوي چه زو پخلویم چه مسلمانیم نور چه زار سو کم نو کم با نه نه تا خو منافق ده بیا او دا منافق سزا دا کافر دا پاس ده لکه را بشی ده چه دا منافق حال بدا این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق خو پا غلان دی درجه کی دا ور نه تا غلان دیر ولی زان مسلمانی صحابه او حال دا چه کافر لکستای و سر زان دوسی صحابه او حال دا چه پت پت اغتا تا نقصان در کئی یار دشمن دا پار جاسوس ده نو ظاهر خبره ده چې ستا به دشمن دوره بدلی شي لکه دا سړی تا قانون دی دنیا کې ولې ضرر دی راغی منځ کې دی واسطه دا ده نو د کشان دی منافق دی چې دی لګې دو ځان مسلمان حساب او مسلمان ته چې سوره ضرر ورکړل دی نو منافق ورکړل دی دین ته چې سوره ضرر رسیدل دی د مخلص مؤمن د لاته نه د منافق د لاته ځکه قران کریم وی ولهم عذاب مهین دی دا پارا عذاب دے سپکون کے رسوا کون کے او ذلیل ان کے دی بس ذلیل کئی خواہ نا خواہ بیا حکمت دا املا ذکر کئی چی دا اولی اللہ دنیا کے محلت ور کئی او دارنگی تخویف دنیاوی ور کئی لیکن مخ کی تخویف اخروی انہ دا تخویف دنیاوی دے بیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین ندے اللہ چی فریق دی ایمان والا علا ما انتم علیه پاغ حال چیئے تاسو پاغے باندے وسم اللہ تاسو پا دے حال نپری دی سنگا پا کم حال چی پتہ نلگی چی دا پا کی مسلمان دے او کدا منافق دے مانے اختلاط راغلے دے دا مومن دا منافق سر پا دنیا کی نو الله داسې نه پریدي مجتمعین بلا امتیاز چې دې دنیا کې جمع یو سه امتیاز دی پکې نه حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې پورې چې جدا کی منافق د مخلص مؤمن نه الله بیلی مقی راضی او پاغه مقو کې امتحانی او پاغه امتحان کې پته لګی چې دا خو منافق او دا خو مؤمن نو حتا یمیز الخبیث من الطیب خبیث دې مقام کې چاته وي منافق تا او خبیث ټکه قران کریم کې شپاره زل راغله لکه تاسو ته مخکې تیر شوې تشریح سوره بقره کې آیات 167 دلاندې الته رضی مال ته ویلو کنه دلته منافق ته وي نو سوره مائده کې براشي حرام ته ویل دي نو سوره اعراف کې براشي چې خورز مکه ته خبیث ویل دي والذی خبوس لا یخرج الا نکدا نو سوره انفال کې براشي چې مشرک ته ویل دي او دیر شایات کې یمیز الله الخبیث من الطیب نو دارنګې تریخ بوټی ته ویل دي لکه سوره ابراهیم شپږیش کې براشي مثل کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ندارنګ ګناهونو ته ویل دي ښا سوره انبیاء کې براشي بیاغه کانت تعمل الخوائف پلیتو کارونه ته نو دې مقام کې خبیث سره منافق او طیب مؤمن حتا یمیز الخبیث تر دې چې بیل کې یو جدا کې منافق او من الطیب د مخلص مؤمن نه نو سی او بل وهم راغې وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندلت دا غیب دفقی وما كان الله او ندی الله ليطلعكم على الغيب چې خبر درګی تاسو ته په وحی باندې وحی الله خبر ارچا ته نور کوي صرف پیغمبر ته ور کوي نو پیغمبر ته کله کله راشي چې دا فلانی منافق دی خو دی لشي وته بل چاته دا غیب پته نه لګي وما كان الله ليطلعكم على الغيب نو بیا سوال دا راغې چرا نبی علیہ الصلات والسلام کو کله کله دا خبر ورکړی نو یغه الله ځان له ورکړی دی کنه ولکن الله دا د بل وهم د په اصل کې اده کې دا مقصدی چې د نبی علیہ الصلات والسلام شانم ذکر شي چې ګوره دا پیغمبر دی نه دی الله لیوتلیاکم علی الغیب چې خبر کی تاسو په غیب باندې ولکن الله یشتوی لیکن الله تعالی چونکی غورکی من رسوله د خپل رسولانو نه من یشاء چاله چې وغواړي نو بعضې غیب علم وله ورکي فیطلعه ببعض المغیبات خازن سراج المنیر کی شیربینی جامع البیان ټولو دا معنی کړې وه معنی بعضې د غیب څیزونه هغه ته وښوي هغې ته بیا غیب نه وي انباء الغیب ورته وي ولکن الله مظهري هم وي لکن الله یشتبه من رسله من یشاء فَيَطَّلِعُ عَلَى عَلَى الْبَعْضِ مِنْ عُلُومِ الْغَيْبِ أَحْيَانًا ناغله اطلاع ورکی په بعض د علوم د غیب نه کله لکه څنګه چې نبی علیہ السلام ته د بعض منافقانو حالات بیان کړو کنه او نذیر د دې آیات براشي سورې جن کې مظهری وی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول دلته دا مطلب دی چ ولکن الله یشتوی لیکن الله چونکی من رسولی د خپل رسولانو نه من یشا چاله جو غالی ناغه وحی کی نو د وحی په ذریعہ ورتا بعض خبری معلوم شي نو مخکې د غیب نه مراد وحی کا فامنوا بالله ورسله ایمان وروړي په الله او پر رسولانو داغه په اخلاص سره دې د پاره چې اون شرمېږي لکه د منافقانو مظهری وکنه فامنوا بالله ورسله بصفه الاخلاص کی لا تفضحوا او ان تؤمنوا کتا سو ایمان رولو په اخلاص سراج المنیر کی شیربینی وی و ان تؤمنوا کتا سو په دی ایمان رو چې الله یوازې په غیب پوهیږي په دی مو ایمان رولو و ان تؤمنوا ان الله وحده یعلم الغیب او تتقوا ځانم بچکو د منافقت نه او د گناهونو نه فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره بدله د لویا مانا که تاسو کې اخلاص وو تاسو د منافقت نه ځان بچکو د ګناهونو نه نو بیا بدلوم ډیره غټه ده چې الله غټه ذکر کړه مخکې مې راته وویل نو ما ته هغه نشو معلومولې د یو جنې حدیث کې راځي چې د جنت کوم نعمتونه دي سترګو نه دي لیدلي غوږونو نه دي اورېدلي زړه کې د هغې خیال نه دی راغلی نو آخري آیت کریمه په دې باب کې چې ولا یحسبن الذین دا زجر دی اصل کې منافقینو ته چې هغه شومانو دوی ته به وویل شو راشه د الله دین لپاره خرچه وکړې دوی به رستو رستو کېدو ډېر پکې داسې وو چې هغوی به زکات نه ورکوو بیا د خپل مال زکات دی نه وباسو الله جل شانو د هغوی ذکر کړي مؤمنانو کې ګورې داسې څوک نه وښه دا د منافق شان دی ولا یحسبن الذین او ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلونا چې شومتیا کوي بما آتاهم الله من فضله په هغه نعمتونو چې ورکړي دي الله دې ته د خپل فضل نه هو خیر اللهم چې دا شوم بیا به غورې دي د پاره هو ضمیر بخل ته راځي دی ښه نه بل هو شر اللهم بلکې دا بد دی د دې د پاره دا بخل او شومتیا او کنجوستیا دي د پاره بد ده سیطوقونا زردا چې توق به واچول شي دي تا ما بخلو به دا غم مال چې دی بخل کړو پاغه یوم القیامه پر ورځې د قیامت الله وی زرد چې دی ته بدا توقوال یا خامخا به توجول شي او حدیث د بخاری بیا راغلو ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایل من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مسل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمته ما بشدقه او ثم يقول انا مالك انا كنزك او ثم تلا بيد ايات الست ولا يحسبن الذين يبخلون نبی علیہ الصلاه والسلام د دې تفسیر خپل کړل چې کوم سړي له الله مال ورکړل داغه زکات ورنکو دغه د مال له الله د قیامت ورځ گنجي خامار جوړ کی او هغه بعد د غاړې ته پروتي او بیا به دیونی سي په وښکو کې او ته به وي زستا مال موزستا خزانه ما زستا دولت موزستا جیداد موزستا پیسې ولي دغه الله حق دا غینه نو واسه کنه نبی ادا آیات الست ولا احسبن الذين يدخلون بما اتاهم الله من فضل ولله میراث السماوات والارض او خاص الله تاخیری پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکې دی دې جمله کې زور دی ښا چې دا دنیا چې د کله نه آباد ده نو دا ځمکه دا د خور دا او دا جیداد دی په هر دور کې کسان راغلي دي او په دې ولاړ دي او چې غواله دي دا زما دا تلی دی او زیبا او په اخر کې بل دا ټول لاړ شي بیا ځمکه الله ته پاتې لله میراث السماوات والارض اخیری فیدا پاتې کېدل له دې خولې نشي ښا ولله میراث السماوات والارض نو چې الله تعالی هم له ځمکه کې اختیار درکړې ته اشاره وا مجازي غون ته اختیار دې تر څو وخت پورې ژوندې نو خپه کې وکا اخ داری چې دا ځمکه حق ادا کا او حق ادا کولې داری چې پوره زکات ورکاو او عشر ورکاو برابر یا ځمکه نن ته په کارول شي ځان الله دا الله کور لې ورکا مدرسې لې ورکا د دین څخه کار پته وکا اغه خرڅ کاو دین باندې ولګو ایمان والا باندې ولګو غریبانو باندې ولګو نن ساغه پکاریږي او سباغه ستانه پکاریږي ها سباغه لاړ بل سره داغه بچیږي وی چې دا زما ځکه الله جل شان لله میراث السماوات والارض او خاص دا الله په اختیار کې خاص دا الله د پاره الله تمنه میراث السماوات والارض اخیری پاتې کېدل د اسمانونو زمکې دی ملک اخیری هغه ته میراث وي دا زما ستا په لحاظ سره وي الکه وی پلان کې ته میراث ملو شو معنا څه پلار چې مړ شنو دا غ مال دته ملو شو دي ته وي کنه معنا دته پاتې شه کنه نو دلته دا معنا ده نور دا نه چې معاذ الله الله غنه مخکې نو دا انسانانو نو جردینو څخه پاتې شنو الله ته پاتې کی نه دا مخکې هم دا الله ورستم دا الله دي خو دې منس کې لږ اختیار ورته دی انسان لږ د پاره چې دی وګوري خدای ابتلا د پاره الله میراث السماوات والله بما تعملون خبير او الله تعالی پاک چې تاسو کوي خبردار دي بیا ودا ګوره الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې خبره منلې ده الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح پس دینا چې رسیدلی دي دیت زخمونه للذین دپاره د هغه کسانو احسنو منهم چې خیسته عمل کړی دی چې دی یا خیسته عمل کړی دی د دینه واتقوا ځانې بچ کړی دی اجر عظیم لوی اجر دی لویه بدله ده الذین هغه کسان قال لهم الناس چې وویل دي ته جاسوسو ان الناس قد جمعوا لکم بېشکه خلق را یو ځای شوي دي ستاسو دپاره تاسو ختموي جګړې کوي تاسو سره جنگ کوي حالات او سامانونه دی وسره ته جنگ فخشوم نو يرو کې دا غینا فزادهم ایمانا نو زیاتی کو دی لرا ایمان وقالو دی وی حسبن الله کافی دی مونږ لرا الله ونعم الوکیل او بهتر کار سازه فن قلبو بنعمت من الله نو واپس شو دی په نعمت د الله او فضل نو په فضل داغو لم يمسسهم سوء فدات حال کې چې نو رسیدلې دی دا هیڅ تکلیف واتبعوا رضوان الله او تابعوا رضا الله والله ذو فضل عظيم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی انما ذالکم الشیطان یقینا دغه جاسوس یخوف اولیاءه یرا چی په ملګرو خپلو په منافقانو یا زما معنا يخوف اولياءه يري تاسو دخلو دوستانو نه د کافرون فلا تخافوهم نو مېریږئ د دینا وخافونی ويروکې زمانه ان کنتم مؤمنین ځکه چې تاسو ایمان والا ولا يحزنك الذين او غم کې دونه غرضی تعالی هغه کسان یو سارعون فی الكفر چې منډي وې زغلی جلدی کوي په کارونو د کفر کې انهم لن يضر الله شيئا یقینا دې چری ضرر نشي ورکوي الله تا ضرر يريد الله غواړي الله الله يجعل لهم حظا فی الاخره شنو غرضی دې لره صبره په اخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دی لوی ان الذين بشک هغه کسان اشتروا الكفر بالایمان چې خوکل دې کفر په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا چره ضرر نشي ورکول الله ته ضرر ولهم عذاب الیم دې لپاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې نکي هغه کسان چې کافر دي انما نملي لهم چې یقینا مهلت ورکول زما دي تا خير لانفسهم غردي دې لپاره انما نملي لهم یقینا من مهلت ورکو دي تل يزدادوا اسما عاقبت دا چې زیاتی شي دي په ګناه کې ولهم عذاب مهين دي لپاره عذاب دې ذلیل انکه سپکونکه ما كان الله نبي الله تعالى ليزر المؤمن چې پری دي ایمان والا الا ما انتم علي پاغه حال چې تاسو پاغه حتا يميز الخبيث من الطيب تر دې پوری چې بیل کی منافق د مخلص مؤمننا وما كان الله او نبي الله تعالى ليطلعكم على الغيب چې اطلاع در کی تاسو لا خبر در کی تاسو ته په غیب او په وحي ولكن الله يجتبي لكن الله تعالى غور کوي من رسولي د خپل رسولانو نه من يشاء او چاله چې وغواړي فامنوا بالله ورسله ایمان روله په الله او په رسولانو دا غو ان تؤمنوا او که تاسو ایمان روله په اخلاص وتتقوا ځانم بچکو د منافقت نو د ګناهونو نه یا د سراج المنیر معنا او کشربینی وَإِن تُؤْمِنُوا كَتَاسُ ایمان روړو چې یو الله په غیب پوئږي وتتقوا ځانم بچکو د منافقت نو د ګناهونو نه فلکم اجر عظیم نستاسو د بار بدل د لویا ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون چې شمتیا کوي بما آتاهم الله من فضله پاغه څه چې ورکړي دي الله دې ته د خپل فضل نه هو خير لهم چې دا شمتیا غني غره د دیلا چې دا شمتیا غره د دیله پاره بل هو شر لهم بلکې دا بد د دې لپاره شر د دې لپاره سيطوقون زرد چې غار ته بواچول شي دي تا ما بخلو بي هغه مال چې دی بخل کړو پاغه شوم دې کړو پاغه يوم القيامه پر ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص الله دا میراث خاص الله دا لپاره میراث د اسمانونو د زمکه دي یا خاص الله تعالی لا اخیری پیدا کی پاتې کېدل د اسمانونو د زمکه دي خاص الله تا اخیری پیدا کېدل پاتې کېدل د اسمانو نظم کړي ولله خاص الله تا میراث السماوات والارض اخیری پاتې کېدل د اسمانو نظم کړي والله بما تعملون خبير او الله تعالی پاک چې تاسو کوی خبردار دی.